الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورة الكافرون مكية وهي 6 آيات. سورة الكافرون مكة مكرمة كي نازل شوي دي فديك شباق آياتنا لي أحاديث مباركو كي دي سورة فضائل وخاصيتنا ذكر شوي لي. عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها فرمائي كي پیغمبر علیہ السلام فرمائي لي لي كي دا سحر پسنتو كي دا لستلو دا پارا دو سورتنا بهتر دي، يو سورة الكافرون او دوهم سورة اخلاص. رماني لكات كي قل يا ايها الكافرون او پا دوهم كي قل هو الله احد ويا. گنو صحابه کرامو دا روایت نقل کرده دي چه پیغمبر علیه السلام با دا سحر پا سنتو كي او دا ماخام نرستو پا سنتو كي اکثر دا دو سورتنا ویر. بعض صحابه کرام و پیغمبر علیه السلام تا عرض کرده دی چه من تا داست دعا او خیا که دا او دا که دو نمخ که وایو. دا پیغمبر علیه السلام و تا قل یا ایوها الكافرون دا دی دا لستو تلقینی که دا وای او فرمایی چه دا دا شرک نا براعت او بیزاری دا. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام را تو فرمائل چه تاسو غوالے چه کل پس فرزے نو در طول و مرگر و نزیاد خوشحال و بامراد در دیر ساز و سامان سر واپس راشے وی منگو تعرضو کچی یا رسول اللہ بیشک منگ داسی غوالو. نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دا قرآن اخیری 5 سورتنا سورة الكافرون، سورة النصر، سورة اخلاص، سورة الفلق او سورة الناس وائے. هر سورة دا بسم اللہ نشورو کے و بسم اللہ ختم کے. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی دا وقت دا ما حال داو جی پا سفر کے دا نور و مرگر و مقابلہ کے کمزور باوما تو خبر اثر لگا وا بد حالو فچکلنا لپیغمبر علیہ السلام پا دے تعلیم میں عمل کرے دے نتولنا بہتر حال کیما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے کہ اوزل پیغمبر علیہ السلام لڑم اوچی چو نو او بی را اغسطه و مالگ را اغسطه مالگ او بی او زکر بی او داگه دا مالگ او بی داگه لرم دا تک پا زیبانه بی لگول او قل یا ایوها الكافرون قل اعوذ بی رب الفلق قل اعوذ بی رب الناس بیوی دا مار لرم دا چچلو دا پارا دا یو تم هم دی. شان نزول ده صورت داسه ده که پیغمبر علیه السلام تا ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب، امیه ابن خلف ده کافران و مشران و پیغمبر علیه السلام ترال لو توی چه من خپل منس که و صلح کو یو کال زمنګ د بوتانو عبادت وکا او یو کال من ستاره خدای عبادت به وکو. بل روایت کړي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې کافران اول رالل پیغمبر علیه السلام سره مصالحت د پاره دا تجویز پیش کو چې موږ به تاله دومره مال درکو چې په تمامه مکه کې د ټولو نه زیات مالدار به ته یې او د کومې زنانه سره چې ته نکاح کول غواړې هغه به تاله په نکاح کړو خو ته صرف دومره وکا چې زمون خدایانو ته بد مه وایا او که دا نشې کولې نو بیا داسې وکا یو کال موږ ستا د خدای عبادت کوو یو کال ته زمونږ د خدای عبادت وکا. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دویم روایت کې راځي چې کافرانو مصالحت دپاره دا تجویز هم پیش کړی و چې زمونږ په دې بوتانو هسې لاس قدرې کېږده من به ستا تصدیق وکړو. په دې ټولو حالاتو کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه او سورة الکافرون نازل شو. په دې کې د کافرانو د عمل نه براعت او خالص د عبادت شو. قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون قل افرما يا پیغمبر علیہ السلام يا ايها الكافرون اي كافرانو لما تعبدون ذو عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ولا عبادت کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوونکی ما دا اغی الله اعبد چه زور لا عبادت کوما. د کافر توایا چه زما او تاسو طریقه یو کېدلی نشي. لا اعبد ما تعبدون فی الحال ذو عبادت نکوم ما دا اغیب معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد او نی تاسو فی الحال عبادت کون کنا اغی اللہ چه زو ورل عبادت کوما تاسو زما دا اللہ عبادت نکوئے زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما فی الحال نتاسو زما دا خدای عبادت کوئے نسو ستاسو دا خدایانو عبادت کو. ولا انا عابد ما عبدتم او نیم ازو عبادت کون که آئلنا ما دا اغی معبودان باطلو عبدتم چه تاسو ورل عبادت کوئے وسم نکم آئلنا زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما. ولا انتم عابدون ما اعبد او نیتاسو آئندا په حالت د شرک عبادت کوونکې د هغه خدای چې زه عبادت کوم چې شرکم کې او زما د خدای عبادت هم کېدا نه کیږي. لکم دینکم ولی دین ستاسو د پاره ستاسو طریقه ولی دین او زما د پاره زما طریقه. یا لکم دینکم ستاسو د پاره ستاسو د طریقې بدلا چې کوم عمل کوئ په کومه طریقه د هغې بدله به تاسو له الله درکوي. ولی دین او ما د پاره زما د عمل بدله. په دې صورت کې دا څو کلمات مکرر راغلل دوباره دوباره ذکر کیږي نو د تکرار د پورته کولو دپاره یو تفسیر دا دی چې دا دوه کلمې یو ځل زمانې حال دپاره او دویم ځل د مستقبل دپاره دي نو بیا پکې تکرار نشته. نو مطلب دا چې اوس وخت کې زه ستاسو د خدایانو عبادت نه کوم لا اعبد ما تعبدون موجوده وخت کې زستاسو د خدایانو عبادت نکوم، او موجوده وخت کې تاسو زما د الله عبادت نکوي، او آینده هم داسې نشي کېدی چې زه په توحید ولاړ یم او تاسو په شرک ولاړ یې او د یو بل د معبود عبادت دی وکړو. چې زه په توحید یم نو آینده ستاسو د خدایانو عبادت نه کوم، او تاسو په شرک کرک ولاړ یې نو زما د یو خدای عبادت نشئ کولی. لکم دینکم ولی دین، دین په معنا مذهب او اسلام، دین په معنا د اسلام شو. ملی دین ما د پاره زما اسلام دی، او دین د کافرو کفر دی نو ستاسو لپاره کفر. نو د مصالحت چې راکم تجویز دی قابل قبول نه دی. زه به په خپل دین قائم یم او تاسو په خپل باطل دین باندې قائم یې. او دویم تفسیر ما موصوله ام استعمالیگی ما پمانه را الَّذی، او دغه شانتی دا لفظ دا ما مصدری معنا بانه ام استعمالیگی. نو پرومانی تفسیر کې حرف دما موصول، او په دې تفسیر کې به مصدری معنا واغشتی شي. لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، د دې معنا دا شو لا چې د کومو معبودانو تاسو عبادت کوئ زه د هغې معبودانو عبادت نه کوم، او د کوم معبود تاسو چې په کومه طریقه عبادت کوئ زه دغه طریقه د عبادت هم نه خپلوم. ولا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، نه یم زه عبادت کوونکی ما په هغه طرز باندې په هغه طریقه عبدتم چې تاسو کوئ، یعنی ستاسو طریقه د عبادت زما نه ده خوښه نه کوم. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون عبادتي، او نه تاسو عبادت کوونکی زما په طریقه د عبادت کومه طریقه باندې چې زه عبادت کوم پاغه تاسو نه کوي، یعنی زما او ستاسو د عبادت طریقې جدا جدا دي، زه ستاسو طرز عبادت نشم کولی. چې ایمانم نه راوړي نو ستاسو د کفر طریقه باندې عبادت نشم کولی، او تاسو زما په طرز عبادت نشئ کولی چې په شرک ولاړ یې. په رومانی جملو کې د معبود اختلاف دی، زما الله او ستاسو معبودان باطله، او په دې دویمه جمله کې د عبادت طریقه او طرز کې اختلاف دی، زما طریقه د عبادت جدا ده ستاسو طریقه د عبادت جدا ده. نو خلاصه ده چې زمنګ ستاسو معبود یو نه دی، زما الله معبود ستاسو بوتان، او زمنګ ستاسو طریقه د عبادت جدا جدا ده یو نه ده. د تکرار ختم شو. طریقه د عبادت د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو هغه ده چې الله د وحي په ذریعه پیغمبر علیه السلام ته خولې ده، او د مشرکانو د عبادت طریقه خود ساخته د ځانه جوړه کړې ده. دې تفسیر ته ابن کثیر راجح ویلي دي، فرمایي چې کلمه د اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله، دین معلومیږي چې د الله نه خیر بل معبود نشته، او طریقه د عبادت به هغه معتبر وي چې محمد رسول الله من ته راوړې ده. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل أثر ما يبقى غمر عليه السلام يا أيها الكافرون اے کافرو زمانگا استاسو طریقہ یو کیدی دیشی لا عابدو ما تعبدون فالحال زو عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورلا عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما عابد اور نی تاسو عبادت کوئن کی فالحال ما دا اغی اللہ عابدو چه زو ورلا عبادت کوما جزم واحده ما نشرك نشم كولي او نقص او نعائنده او تاسو چه مشرکانيه نموحدين نشه جوله دي نقص او نعائنده لكم دينكم وليدين ستاسو دا پارا ستاسو لار زمان دا پارا زمان لار ستاسو دا پارا ستاسو بدلا او زمان دا پارا زمان بدلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.